tytuł Good Night, Sweetheart. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

So I just close my eyes. Dzisiaj, moi drodzy państwo, dla odmiany, w ramach właściwie odmiany takiej metamorfozy, apteka nocna będzie trwała aż 3 godziny. Już mamy 15 pierwszych minut za sobą. Przygotowałem dla państwa zestaw piosenek, tak jak zwykle, zresztą starając się bardziej być w okolicach muzyki zbuntowanej, takiej, która w zasadzie pochodzi ze wszystkich dekad, od samego początku, kiedy muzyka popularna, zwana też ogólnie muzyką pop, bo do niej się zaliczają wszystkie te nawet awangardowe nurty, się zalicza. Przed państwem piosenka, która być może nie mogłaby też tytułem sugerować, że jest tworzona przez członków Ligi Ochrony Przyrody. Kiedyś była taka organizacja, nawet były legitymacje. Pamiętam, składkowa opłata kosztowała złotówkę, jeszcze w starych złotych. Zespół Psychocukier, i tutaj właśnie ten tytuł by sugerował, że na przykład w czasie upału, tak jak się mówi, nie zostawiamy psa w samochodzie, ani też żadnej innej żywej istoty. Psychocukier i śpiący pies w BMW. I tak właśnie się zakończył utwór Psychocukru pod tytułem Pies śpiący w BMW. Nie wiem, czemu akurat w BMW, czemu tutaj nie występuje inna marka samochodu, ale to już trzeba by się pytać autorów tego utworu, tej piosenki. Zresztą można to robić bezpośrednio, mają swój fanpage na Facebooku, a tymczasem możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Oczywiście będę to wszystko czytał i zawsze czytam. Później biorę pod uwagę Wasze sugestie muzyczne i tematyczne. Z tematycznymi tutaj propozycjami, czyli w kwestii zapraszania gości, oczywiście mamy krótką przerwę ze względów epidemicznych, ale to oczywiście minie, także jeżeli komuś przychodzi jakiś pomysł do głowy i chce mi go zaproponować, to ja tego oczekuję i bardzo się cieszę, że mogę coś takiego zanotowanego na przyszłość mieć w tym całym zestawieniu, które dla Państwa przygotowuję przed Państwem zespół Queen of the Stone Age, piosenka If I Had a Tail. jak to przystało na aptekę nocną, nie może zabraknąć samej apteki. Dzisiaj odwołamy się do futurystycznych wizji świata przyszłości, zindustrializowanego, takiego zupełnie przemienionego w jedną wielką maszyną, gdzie człowiek i wszystkie inne stworzenia, a też i struktury stają się tylko częścią tego wielkiego mechanizmu, który napędza i nazywa się cywilizacją. Apteka i miasto, masa, maszyna. Bardzo dziękuję pani Agacie z Krakowa i panu Nikiforowi. Dla was piosenka zespołu 999 pod tytułem Homicide. You better believe it. Jeszcze nie tak dawno, w zasadzie w całkiem niedalekiej przeszłości, większość polskich muzyków miała ze sobą bardzo dobry kontakt, mimo występowania w różnych takich konfiguracjach, w różnych konstelacjach artystyczno-gatunkowych. Był ten kontakt w ogóle zupełnie niezakłócony niczym. Wszyscy wszystkim zawsze życzyli wszystkiego jak najlepszego, samych sukcesów w życiu prywatnym oraz w twórczości, w życiu zawodowym, czy też po prostu w spełniania się w tym hobby muzycznym, bo to chyba jest przede wszystkim pasja. I myślę, że jeszcze spokojnie możemy patrzeć zupełnie optymistycznie. Zaraz to się wszystko uspokoi, bo takie wszystkie takie, proszę Państwa, sytuacje na hura oczywiście długo nie trwają, tak jak i nawet ten huragan, który cały czas się wzmacnia, niedługo będzie uderzać w wybrzeża gdzieś dalekich krajów, też osłabnie w końcu i będzie ładna pogoda i to wszystko się skończy, a wszystkie te wiadomości będą do nas docierać oczywiście z centrali, o której teraz zaśpiewa Brygada Kryzys. tak jak zresztą kiedyś na koncercie Brygady Kryzys, tak żeby też było trochę w tym wszystkim uśmiechu, z poczuciem humoru, z przymrużeniem oka, powiedział kolega, to wy czekajcie dalej, a ja już idę. I przed państwem zespół też w zasadzie nawet z nazwy kojarzący się z dowcipem i to z zabijającym takim dosadnie zabijającym dowcipem, czyli Killing Joke, w piosence, która mówi właśnie o tym, co czasami nam się marzy, czyli byśmy chcieli jakichś zmian i tutaj jest właśnie taki tytuł, Zmiana, Change. Yeah. Otóż na koncercie na Popsession w 1980 roku w Operze Leśnej dali z siebie wszystko wokalistka zespołu Kora Jackowska. Wyskoczyła na bosaka i był to naprawdę jeden chyba z najbardziej taki utrwalający się przynajmniej w mojej pamięci koncert. Też grała grupa Kryzys, jeszcze Protoplasta, Brygady, którą wcześniej żeśmy słyszeli przed Killing Joke, a teraz właśnie ten utwór, który największą furorę zrobił na Popsession w 80 roku. Manam, Kora Jackowska, Marek Jackowski i cała reszta zespołu. Oddech szczura. Kraj był podzielony na dwie części. Jedna to była Niemiecka Republika Demokratyczna, w skrócie DDR. U nas się mówiło potocznie Dedry. Jedziemy do Dedrów kupić na przykład buty, bo rzeczywiście tam można było taniej kupić lepsze. Inne towary można było u nas kupić taniej i lepsze. Także tak to funkcjonowało. Była też druga Republika Federalna Niemiec. Ten zapach taki zachodni. Dzisiaj już jest tylko wspomnieniem, ten podział, który przebiegał między innymi dookoła Berlina, było 120 kilometrów muru i tam gdzieś w tych okolicach pojawiła się i zaczynała swoją przygodę z muzyką Siouxsie, z zespołem Siouxsie and the Banshees. I tutaj tutaj trochę się zagalopowałem, bo Siouxsie akurat nie tam rozpoczyna swoją przygodę. Miałem na myśli Ninę Hagen, ale to nic nie szkodzi, proszę Państwa. Posłuchajmy w takim razie Siouxsie and the Banshees, która była właśnie taką bardzo osobą podobną do Niny Hagen, i posłuchajmy piosenki Spellbound. From the cradle bars comes a beckoning voice, the same spinning. You have no choice. Ostatniej płyty Piotrka Lisa Mizernego 1984 to jest oczywiście nazwa zespołu chłopaków z Rzeszowa, który został nagrany z dala od bycia ludowym idolem, z dala od w zasadzie takiego mocnego poklasku, bez takich populistycznych gestów. Ten zespół akurat wystrzega się zupełnie takich manewrów tej inżynierii społecznej, którą się posługują inni artyści. Oczywiście każdy w swoim pakiecie ma swój zestaw zachowań i chwała wszystkim za to, że traktują się, jakby się traktowali fair play. Myślę, że akurat zespół 1984 jest pod każdym względem fair w stosunku do wszystkich i jeszcze do tego wytwarzając takie rzeczy jak właśnie ta płyta ostatnia, a mój ulubiony utwór, który zresztą też Państwo sugerujecie, żeby do niego wracać, to Ostatni pilot Wimany. Let's go play.